اسلام آباد. عرض یہ ہے, ہماری ایک دفعہ ایبٹ آباد کی تشکیل تھی. کالج کی مسجد میں ہم کام کر رہے تھے. کالج کی مسجد میں ایبٹ آباد کا کالج تھا, ایک ڈگری کالج. اس کی مسجد کا نہ کوئی امام تھا اور نہ جمعہ کا بندوبست تھا. اس زمانے میں پاکستان کے حالات کافی کمزور تھے دینی لحاظ سے. جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ہم ایک مسجد میں چلے گئے تو جمعہ کی تقریر ہوئی. جمعہ کی تقریر ہوئی, میں نے ساتھی سے کہا کہ کیا تاثرات آپ کے ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کافر ملاؤ زوراور تقریر روکڑو ہیں, کافر ملاؤ زوراور تقریر روکڑو ہیں. کہ بد بلا کا مولوی تھا اور بڑی زوردار تقریر کی. تو میں نے اسے کہا کہ جو بجبہ ہے اس کو پورے ہفتے میں دین کی بات سننے کے آدھا گھنٹہ ملا تھا, اور اس گھنٹے آدھے گھنٹے میں مولوی صاحب نے ان کو یہ بتایا کہ ساری خرابیاں معاشرے میں ہیں, ساری خرابیاں حکومت میں ہیں, اور ساری خرابیاں دوسرے میں ہیں, اور ہم جو یہاں بیٹھے ہیں ہم تو بس فرشتے ہی فرشتے ہیں. تو اب آپ بتائیں کہ اس آدمی کو اصلاح کی بات کہاں سے ملے گی جو آدھا گھنٹہ لے کر آیا تھا. اس کو اپنے نفس کی طرف کون متوجہ کرے گا کہ تیرے اندر کتنی خرابی ہے, ان کو دور کرنے کی کتنی ضرورت ہے, اس کا کیا ہوگا جی؟ وہ کسی ساتھی نے کہا کہ جتنی دیر تقریر ہوتی رہی تھی پتھر برس رہے تھے مسجد پر, پتھر برس رہے تھے. اتفاقاً تشکیل باری لمبی تھی, دوسرے جمعے کو پھر جانا ہوا. تو اس دن اتفاقاً مولوی صاحب جو بڑے مولوی صاحب تھے وہ نہیں تھے, اور بیٹھا ان کا بیٹھا ہوا تھا. تو ہمارے ساتھی نے بتایا کہ آج نور برس رہا تھا, کیونکہ آدمی یہ کہہ رہا کہ اللہ نے فرمایا, حضور نے فرمایا, اس بات کے یہ فضائل ہیں, اس بات کا یہ فائدہ ہے, آخرت میں یہ حساب کتاب ہوگا. کہ اس کی باتوں سے آدمی اپنے نفس کی اصلاح کی طرف متوجہ ہو رہا تھا اور اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہو رہا تھا. تو اس وجہ سے آج جو ہے وہ آج برس رہا, آج نور برس رہا تھا. جماعت کے جانا ہوا ایک جگہ پر, تو وہاں اس علاقے میں نقشبندیہ خانقاہ تھی اور بڑے کامل بزرگ تھے. تو ہمارے بعض وقت تبلیغ کے بڑے زوردار امیر صاحبان میری طرح ہوتے تھے اور علماء آتے تھے اور بڑی زوردار تقریریں کرتے تھے, اور پیر صاحب نہیں بیٹھتے تھے, اور بعض کا تڑپڑ آدمی ہوتا تھا, کوئی ٹوٹی پھوٹی باتیں کر رہا ہوتا تھا اس پہ بیٹھتے تھے. کسی نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ یہ جو اس زوم اس خیال کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں, یہ سارے بیکار بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے بیان میں پتھر برس رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے میں نہیں بیٹھتا. تو یہ کوئی ان پڑھ عاجز آدمی کھڑا ہوتا ہے, وہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ ویسی بات کریں کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے, دوسروں کو عمل کی توفیق ہو جائے, کہ اس میں نور برس رہا ہوتا ہے, اس لیے میں بیٹھتا ہوں. کیا جی, ڈاکٹر سیاض صاحب, الفاظ جدا چیز ہے, معنی جدا چیز ہے, اور اس آدمی کے قلب میں کیا ہے یہ جدا چیز ہے. اس کی وجہ سے وہاں کیا چیز پتھر برس رہے ہیں کہ نور برس رہا ہے, یہ جدا چیز ہے. تو اس لیے اللہ پاک ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بات کہتے ہوئے سنتے ہوئے اس بات کی نیت کیا کریں کہ یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, اپنے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. سارے لوگ جنت پہ چلے گئے اور میرا جو ہے حال برا ہوا, تو کچھ کام بھی نہ ہوا نا. تو اس لیے ہر وہ دینی تحریک جس کے کام کرنے والے لوگوں کی میں دینی اعمال کی ترقی نہ ہو رہی ہو اور آخرت کی طرف فکر ان کی نہ ہو رہی ہو, تو یہ دینی تحریک اس اخلاص نیت کے علاوہ کسی اور ترتیب پر چل رہی ہے. ہاں جی, کہ اخلاص نیت کی جگہ کسی اور ترتیب پر چل رہی ہے. ہمارے علاقے میں پرانے زمانے میں تو زمینیں بے آباد تھیں، ہاں جی پورے پورے علاقے بے آباد ہوتے تھے، ایسے ہی مطلب یہ ہمارا گاؤں ہے، اس کے پاس 2 میل زمین ہے، تو ایسے ہی ملکیت خواہ مخواہ کی ہوتی تھی کہ دوسرا آدمی اس بہا نہیں سکتا ورنہ آباد نہیں کر سکتا. مضبوط کسان جو ہے وہ پانچ چھ سات جریب، ہاں جی کلبہ گرزولیشور سما گرزولیشور تو یاد دی خدا کو، حاجی صاحب بغیر تو پتہ ہوتا تو یاد دیں کہ ہمارے گاؤں میں ہمارے والد صاحب کے جو شاگرد ہوتے تھے دوست کو بڑے فخر سے کہتے تھے کہ وہ جریب میں اڑو لیجیے دے دلا، سات جریب میں نے اس پہ حل چلائی ہے. ہاں جی تو یہ علاقے بے آباد ہوتے تھے، ایک پورا علاقہ کھیلوں کو دیا تھا، اس پر پھر انہوں نے پورا گاؤں آباد کر کے اس کا نام انہوں نے شیخ آباد رکھا تھا، شیخانوں کے لیے شیخ آباد رکھا تھا. اچھا کچھ عرصہ گزرا تو یہ تاریخ کی کتابیں پڑھتے پڑھتے دینی تربیت کا بندوبست نہیں تھا اور سکولوں کی تعلیم تھی، تاریخ کی کتابیں پڑھتے پڑھتے یہ لوگ نیم شیعہ ہو گئے. ایک خاندان ہمارے گاؤں میں آباد تھا، اس میاں صاحب کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ روزانہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کچھ نہ کچھ بولے. کافی عرصہ اس کے ساتھ میں نے پھر بیٹھ بیٹھ کر کام کرتے کرتے اس کی زبان بند کرائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی برائیاں بیان کرنے سے. اچھا یہ ہر عقیدے والے خیر خبر رکھتے ہیں، شیعوں کو پتہ چلا کہ ایک ایسا گاؤں ہے کہ اگر اس پہ محنت کی جائے تو پورا گاؤں اکٹھا شیعہ ہو سکتا ہے، تو انہوں نے پورا بندوبست کیا اور بندوبست کر کے لکھنؤ سے مجتہد کو بلایا. مجتہد ان کا یعنی بڑے اونچے درجے کا عالم ہوتا ہے، ان کے درجے ہوتے ہیں آیت اللہ، آیت اللہ عظمیٰ، حجت اللہ، آیت اللہ، آیت اللہ عظمیٰ، مجتہد، یہ ان کے درجے ہوتے ہیں. تو پہلا کلاسیفائڈ ان کا جو ہوتا ہے نا وہ مجتہد ہوتا ہے، بڑا پڑھا لکھا ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے تو مجتہد کے بعد حجت اللہ ہوتا ہے، پھر آیت اللہ ہوتا ہے، پھر آیت اللہ عظمیٰ ہوتا ہے. تو آیت اللہ عظمیٰ ان کا خضر علیہ السلام ہوتا ہے، کسی کو مار دے تو کہتے ہیں اس کا مارنا ہی جائز. اور اگلی گدگی میں اگر بتاؤں تو آپ حیران رہیں گے کہ یہ بھی مذہب ہے. تو انہوں نے اس کو بلایا، مجتہد کو بلایا. ادھر جو ہے تو انہوں نے دن بھی ایسے دیکھے کہ الیکشن ہو تاکہ مولانا غلام غوث عربی جو ہے نا وہ مصروف ہو. چاہے تھا پام نہیں چڑھتا جو غلام غوث تھا پام نہیں چڑھتا کہ دے غیر بھی انداز رضے پر کو. تو اتفاق بالکل الیکشن اب جو ہے تو کل یا پرسوں الیکشن ہے، اس دن جو ہے تو اس کو لے آئے تقریریں کرنے کے لیے. تو اس زمانے میں گاڑیاں وغیرہ بھی نہیں تھیں، اس گاؤں کا آدمی ایک آدمی فکر مند دینی آدمی تھا جس کو غم ہوا کہ تو ہمارے ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں. وہ گھوڑے پر بیٹھا اور آیا جی مولانا زاربی صاحب کے پاس ہے. اور اس نے کہا استاد جی قلعہ ممنا شیعہ گان کے ہی لے گیا تھی، میں اس بس کہوں کہ گاؤں ہمارا شیعہ کر رہے ہیں اب کیا کریں گے. تو اس نے کہا بچے زو سو کما تو ماں کو سبا لکھن دے دا مغا فرستنا میں اگست دی اور تقسیمہ میں لگ گیا ہے ماں زو سو کما. تو وہ آدمی سیدھا سا دیہاتی آدمی، اس کا ماتا کو مرا کار ماں درتا پہ نہ اکڑا اس تو پوچھا خدا پوچھا زد نہ لاڑ رہا کہ میں اتنی بات سمجھتا تھا میں نے آپ کو کہہ دیا، اب آپ جانے آپ کا اللہ جانے، میں تو گیا آپ سے. وہ جب چلا گیا تھا وہ آدمی صاحب بیٹھا کیا اسمبلی کا ممبر بننا ضروری ہے کہ اس علاقے لوگوں کا ایمان بچانا ضروری ہے. وہ تو ساری فرشتے لوگوں کو نے کہا بچو کار کو ہے سو کالج ہے کو ہے نہ کہ سرے کھڑے تھے لاڈ بن. بس یہ گیا وہاں پر جی، جب گیا تو اس کا جب وہ ممبر کی طرف آتا تھا نا، دیکھنے والے آدمی کا خیال آتا تھا کہ استاد جی کل ممبر تھا کی نہیں کرنا، بسا کر جائے کہ بے شکی کی ورزی کی اڈو کے سربند دے دے کسی دن تا تا یاد دے کتنا ہی ہوگا نا ذکر ماما کے نو لے گئے داغل واجی پوچھے ممبر با دے با کی ناس تلو پی آواش دا دے والو نا مر ورزی اچھا تا پڑھن گئی دا تھا ورزی آنے دا دے خود آگا دے جو شکر روش پر پڑھو سبحان اللہ جی. تو اس نے جا کر وہاں پر تقریر کی، تو وہ جب بھاگ کر جا رہا تھا جوتے بھی اس کے رہ گئے گاؤں میں، جی مجتہد کے جوتے گاؤں میں رہ گئے، اور وہ چلا گیا بھاگ بھاگ کر چلا گیا. یہ الیکشنوں سے ہارا ہے ورنہ الیکشن نہیں ہارتا تھا، یہ ہزاروی صاحب الیکشن نہیں ہارا کرتا تھا. تو فخر ہزاروی صاحب فخر سے کہا کرتا تھا کہ الیکشن کو میں بہلے لے ہو، الیکشن میں بہلے لے ہو، ایمان میں گٹ لے ہو. ہاں جی الیکشن تو ہارا تھا، ایمان میں نے جیتا تھا. تو بڑا میرے بھائی یہ بڑا گہرا فہم کی ضرورت ہوتی ہے، اور فہم پیدا ہوتا ہے بڑی رگڑی سے ہوتا ہے. ہاں جی اس رگڑا رگڑی کی ضرورت ہے، ہم سب کو ضرورت ہے. میں سے کوئی بھی ہے تو وہ نہیں ہے، فارغ نہیں ہے، سارے کے سارے محتاج ہیں. اور ساری عمر آدمی نفس کی نگرانی اور نگہداشت کا ساری عمر آدمی محتاج رہتا ہے. وہ ڈاکٹر بزلہ صاحب بتا رہا تھا کہ حضرت مولانا ابوالحسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وفات تک کسی نہ کسی کی نگرانی میں رہے ہیں، اور ہفتہ وار خط لکھ کر اپنے حالات کی اطلاع دے کر اپنے بارے میں مشورہ طلب کرتے رہے ہیں. آپ بتائیں جی، ہم اپنے آپ سے پوچھیں جی ہم کیا کرتے ہیں. سیار صاحب ہمارا یہ تاثر ہو گیا کہ بس ہمیں آپ ضرورت ہی نہیں رہی ہے پوچھنے کی یا کچھ سمجھنے کی کچھ. کہ آخر تک ہفتہ وار خط لکھ کر اپنے حالات کی اطلاع کر کے کہ خلافت کی ہوئی تھی عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے، لکھنؤ کا دورہ تفسیر کرنے کے بعد پھر ایک بار دورہ تفسیر مدنی کے پاس کیا، اور دورہ حدیث اور دورہ تفسیر پڑھنے کے لیے لاہور میں آ کر حضرت مولانا لاہوری صاحب رحمۃ اللہ کے پاس قیام کر کے دورہ تفسیر کیا، پھر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس طویل قیام کر کے ان کی صحبت اٹھائی، اور ان کی آخری عمر میں پرانے لوگوں میں حضرت مولانا زکریا صاحب رہ گئے تھے کہ آخر مشورہ ان سے کرتے تھے اور اپنے احوال لکھتے تھے، اپنے بارے میں دعا کے لیے متوجہ کرتے رہتے تھے. اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کا ایک سخت طوفانی سفر ہے کہ اس میں سے آدمی بچ بچا کر کامیاب نکل جائے. لا الہ الا اللہ.